czerwcu zestaw dziecięcy mini menu za jedyne 10 zł po zatankowaniu wysokiej jakości paliwa za 100 zł. Więcej na stopcafe.pl. Wszystkiego pysznego zapraszamy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 20 czerwca, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie ogłoszono powstanie Partii Republikańskiej. Minister Rodziny i Polityki Społecznej zainaugurowała kampanię promującą zaangażowane ojcostwo. W Belgii mają zostać zniesione marginesy tolerancji fotoradarów za przekroczenie prędkości. W Warszawie powołano do życia Partię Republikańską. Ugrupowanie ma wchodzić w skład Zjednoczonej Prawicy i blisko współpracować z Prawem i Sprawiedliwością. W centrum stolicy zjazd republikański obserwował Michał Fedusio. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, jak wygląda program tej nowej inicjatywy politycznej. Tradycja, wolność, współpraca w ramach środowisk prawicy. Między innymi te wartości republikańskie wyliczał przewodniczący Komitetu Zjednoczeniowego Partii Republikańskiej i Porozumienia Adam Bielan. Określił też kierunek polityczny ugrupowania. Kontynuacja rządów Zjednoczonej Prawicy. Dlatego jesteśmy i pozostajemy częścią Zjednoczonej Prawicy, najbardziej udanego projektu politycznego polskiej prawicy w historii. Rozpoczynamy kolejny etap budowy nowoczesnej Polski. W zjeździe uczestniczył też prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Podkreślał, że liczy on na współpracę republikanów przy uchwalaniu w parlamencie Nowego Ładu. Ugrupowanie ma też współpracować pod kątem kolejnych wyborów do Sejmu i Senatu. Wierzę, że razem zrealizujemy ten wielki plan dla Polski. Wykonamy swój obowiązek. Razem zwyciężymy. Dla dobrej przyszłości naszego narodu, dla dobrej przyszłości Europy. Zapowiedziano, że wybory do władz Partii Republikańskiej oraz kongres programowy odbędą się jesienią. O czym mówił Michał Fedusio. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg zainaugurowała kampanię promującą zaangażowane ojcostwo. Jej elementem jest zorganizowana przez Ministerstwo Rodziny gra miejska Przygoda z tatą, która rozpoczęła się o 11:00. Do zabawy w podróżników odkrywców zaproszono ojców z dziećmi, a zadaniem zespołów było przeszukanie archipelagu skarbów i odnalezienie odpowiednich obiektów w centrum miasta, mówiła minister Marlena Maląg. Drużyny, tatusiowie, którzy aktywnie biorą udział w dzisiejszej grze Przygoda z tatą, będą zdobywcami archipelagu przygód. Będą pokonywali pewne trudności razem z swoimi pociechami, a więc to jest ten piękny czas, kiedy razem tatusiowie, ich dzieci będą wykonywali określone zadania. Zwycięzcy gry miejskiej Przygoda z tatą otrzymają voucher na dwudniowy rodzinny wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego. W Belgii mają zostać zniesione marginesy tolerancji fotoradarów za przekroczenie prędkości, zapowiedział to minister sprawiedliwości. Chce on również znieść limity wydawanych mandatów. W różnych miejscach w Belgii są różne marginesy tolerancji. Choć nie jest to podawane oficjalnie do publicznej wiadomości, to z informacji gazety The Standard wynika, że w brukselskiej strefie, gdzie maksymalnie można jeździć 30 km na godzinę, fotoradary robią zdjęcia dopiero wtedy, kiedy auta przekraczają 47 km na godzinę. Wkrótce ma się to zmienić i karane będzie każde, nawet najmniejsze, przekroczenie dozwolonej prędkości. Ponadto w niektórych regionach jest ustalony limit mandatów i fotoradary są wyłączane po zrobieniu określonej liczby zdjęć, by system nadążył z ich przetwarzaniem. Belgijski minister sprawiedliwości podkreślił, że fotoradary i odcinkowe kontrole prędkości będą w przyszłości działać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dziś o 20:00 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego kolejny koncert z cyklu To co najpiękniejsze. Wystąpi Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie i gwiazdy polskiej estrady Alicja Majewska, Kaja Kuba, Badach, Igor Herbut oraz Piotr Cugowski, który podkreślał podczas ostatniej próby muzycznej, że muzyka Krzysztofa Krawczyka łączy pokolenia. Żyć, jeśli nawet nie ma... Dla nas ważne, że wspominamy wielkiego artystę. Szkoda, że Krzysztof nie może być częścią główną tego koncertu i to się nie zdarzyło. Natomiast ja mu dedykuję piosenkę, którą sam zaśpiewam, czyli Przytul mnie życie. Jak widać i słychać, muzyka Krzysztofa Krawczyka łączy pokolenia i jesteśmy tu wszyscy i starsi, i młodsi artyści w hołdzie jego pamięci. Jestem przekonany, że Krzysztof w dniu koncertu będzie razem z nami. Zapraszam do wysłuchania koncertu. To nie żaden wstyd. Będzie to kolejny koncert z cyklu To co najpiękniejsze, nad którym patronat objęła Rada Mediów Narodowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Dziś w piłkarskich mistrzostwach Europy dwa mecze w grupie A. Szwajcaria zagra z Turcją. Szwajcarzy po dwóch spotkaniach uciułali punkty Turcy z zerowym dorobkiem. Turcja na tym turnieju nie trafiła absolutnie z formą. Bez bramki, 5 straconych, no to mówię wyniki same za siebie. Mówił piłkarski ekspert Rafał Latowski. W drugim dzisiejszym meczu Włosi zagrają z Walijczykami i mimo pewnego już awansu do fazy pucharowej nie zamierzają kalkulować. Włosi po pięknej grze ograli 3-0 Turcję i Szwajcarię, więc dziś też włoscy fani i eksperci spodziewają się efektownego zwycięstwa. Ale z kalkulacji wynika, że zwycięzca grupy, jeśli w 1/8 pokona Ukrainę lub Austrię, w ćwierćfinale trafi na bardzo silną Belgię. Jeśli Włosi przegraliby dzisiejszy mecz, najpewniej w ćwierćfinale zagraliby z Holandią. Stąd od kilku dni we Włoszech trwa dyskusja, czy nie byłoby lepiej z Walijczykami przegrać. Trener Mancini kategorycznie wykluczył taką możliwość. Dla nas najważniejsza jest gra. To, żeby grać dobrze i wygrać. Nie mamy żadnych innych celów. Gra się po to, żeby wygrać. To jest nasza zasada i będziemy jej wierni. Włoscy piłkarze też zapewniają, że nie będą kalkulować. Media przekonują, że ten zespół, pełen entuzjazmu i radości, w ogóle nie jest do tego zdolny. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Obydwa dzisiejsze spotkania zaczynają się o godzinie 18. Teraz tenis i porażka Huberta Hurkacza w finale debla turnieju ATP na trawiastych kortach w Halle. Polak i Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime przegrali z Niemcem Kevinem Krawiecem i Romanem Horią-Tekau 6-7 i 4-6. A nasze siatkarki rozegrają dziś ostatnie spotkanie w Lidze Narodów. Ich rywalkami będą Rosjanki. Ten mecz od 18. Niestety nie był to udany start Polek. Do tej pory zwyciężyły 4 spotkania. W 10 zostały pokonane. I to tyle w tym serwisie. W więcej sportu na naszej antenie od 17 w trzeciej stronie medalu. Do jutrzejszego wieczora pogodnie, ale na wschodzie, na krańcach i na krańcach zachodnich mogą pojawić się chmury. Teraz od 24 do 36 stopni. Jutro od 25 stopni nad Bałtykiem do 28 na Podkarpaciu, 32 w centrum i 33 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nazywam się Harry Jones. Urodziłem się 6 kwietnia. W kwestii zasadniczej, panie sędzio, pozwany mówi nieprawdę. On się wcale nie urodził. Archiwalne słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Tym razem z roku 1955. Scena wspomnień. Stanisław Lem. Czy pan istnieje, Mr. Jones? Opowieść niesamowita. Wystąpili między innymi Andrzej Łapicki i Tadeusz Fijewski. Zdobyłem do dnia dzisiejszego 16 razy pierwsze miejsce, 21 razy drugie miejsce. Dziękuję, te szczegóły nie należą do sprawy. 3 złote puchary. Powiedziałem 3... dziękuję. Rok Stanisława Lema w Trójce. Polecamy dzisiaj po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Hej Kleo, a czego jest więcej w Media Expert podczas mistrzostw? Tu promocji, teraz więcej. Wiedziałem. Barbara, idziemy do Media Expert, to przed meczem zdążymy. Zatankowałeś za minimum 100 zł na Orlenie? Zostały Ci kupony na zakup za 10 zł pizzy lub pysznego burgera. Zrealizuj je. Masz jeszcze czas. Więcej czasu. Wszystkie kupony ważne do końca czerwca. Nie ma za co. Więcej na stopkafe.pl. Smacznego. Skuteczna taktyka na oszczędzanie? Fotowoltaika od Energa Obrót. Pewny gracz i oferta dopasowana do Ciebie i Twoich potrzeb. Nawet do 25 lat gwarancji producenta instalacji fotowoltaicznej na panele. Oszczędności same wpadają do kieszeni. Wejdź na energa.pl lub zadzwoń 555-555-505. Skuteczna taktyka na oszczędzanie. Fotowoltaika od Energa Obrót.

Doskonała reinterpretacja doskonałej nowej Aleksandrii. To Skarby i Sir Buffo. Lepszego rozpoczęcia audycji chyba nie mogłam sobie wymarzyć, ponieważ nie mogłam też wymarzyć sobie lepszego rozpoczęcia weekendu. Ten piątek akurat, proszę Państwa, pękał w szwach od świetnych muzycznych premier i tymi premierami podzielę się dziś z Państwem w audycji, czy już Państwo słyszeli. A zaczęliśmy oczywiście od jednej z nich, od albumu Raz, Dwa, za który odpowiedzialne są Skarby, a dokładniej jeden skarb, czyli Tomasz Stępniewicz. Choć gości na tej płycie wielu, chociażby wspomniany przed chwilą Sir Buffo. Obiecuję Państwu, że dziś jeszcze przynajmniej jeden element tej płyty pojawi się w audycji, szczególnie, że dziś wyjątkowo słyszymy się nieco dłużej, bo do godziny 17. A moja propozycja numer dwa to kolejna piątkowa nowość z Polski. Niemoc, Kacha i Plankton. Idealnie.

Choć tytuł chyba mało adekwatny do tego, co słyszeliśmy przed chwilą, bo Vito, jak zawsze zresztą, przychodzi z bardzo wciągającym kawałkiem, ze świetnym tekstem i przy okazji z bardzo dobrym, ciekawym teledyskiem, pod którym zresztą napisał, zacytuję: bądźmy szczerzy wobec siebie, życie jest jakie jest, nie ma co udawać. Już wiem, numer nudy jest o bezwzględnej szczerości. Teledysk również. No i właściwie wszystko się zgadza. No time for conversation. If I tell me stop skating. Remember which side you're facing. If I tell me stop skating. Tell me dirty how I like it. Give me motion, make me live it up. Hang my line and I'll be driving up. And if you try me, I'll be sliding up. I need forward and those. Nights cold, the whip froze. Reggie snow in your nose. I can't take it no more. Camera's lights action. Seeking me FaceTime, catwalks fashion. Handbags castings, look at my timelines. Cornrow Jenny from the block, fantastic. Now she all worldwide, pictures in magazines. Philippines half her, African half me. Snaps on the runway, run away gladly. Built me a fortress, slept in. No time for conversation. No time, no time. If I tell them stop skating. No time, no time. If I tell them stop skating. Tell me dirty how I like it up. Give me motion, make me live it up. Bring my line and I'll be driving up. And if you try me, I'll be slurring up. I'm a old go-getter, make hoes hold photo better. I don't know no better, hella rings, I'm a king. She my old co-redder, and I go-go-rella, no pseudo. Don't do no flow for the kudos, but you know how I sound. Gotta take the top off just to fit my crown. Gotta take your socks off just to get my sound. I go pound for pound, town to town, just to find a nigga who can knock me down. It's not a uno, y'all are dopes. Cooking like it's breakfast, leaving bread for my kids. That's a lot of toast, I be leaving niggas dead. That's a lot of ghosts. If I tell them stop skating. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Remember which side you're facing. Yeah. If I tell them stop skating. Wait. Tell me dirty how I like it up. Give me motion, make me live it up. Hit my line and I'll be driving up. And if you try me, I'll be sliding up. Mistrz lekkości i tworzenia letniego klimatu. Reggie Snow w utworze Disco Pants. To przed chwilą na trójkowej antenie. Jest to oczywiście, proszę Państwa, nowy singiel. Singiel ze zbliżającego się albumu Bobo Black Sheep. Nie pierwszy zresztą, dokładniej trzeci, a że każdy z tych trzech singli to prawdziwa perełka, to już chyba możemy sobie wyobrazić, co to będzie, gdy pojawi się cała płyta. Szczególnie, że Reggie Snow albumy tworzy doskonale. Nie wiem, czy Państwo znają i pamiętają jego album Dear Annie z 2018 roku. Ja wracam do niego regularnie. Ostatnio wróciłam w czwartek i pomyślałam, że warto podzielić się z Państwem chociaż małą częścią tej płyty. If I needed glitter, 10 years old, they told me I was just a myself, I played the part, I barely spoke in whispers, I barely know my story, I miss my fucking shorty, and when I fly myself, the heaven gates will open for me, I'll be with brothers I no longer have praying for me, I still believe in Jesus Christ, but what's the point in mourning, she left the candles burning, tell her I'll be with her shortly, and save me lemonade and renegades abandoned stories, and tell my grandma that I love her, but this world is boring, and we from Africa, but African, you never told me. I can't be Superman, but baby, make me pills and potions. I can't be Boogeyman and creeping through these streets and smoking. I send apologies and roses, hope you make me gorgeous. I hope this bitterness is kicked in all your empty moments. I can be your baby if you want me to. I can be your baby if you promise you'll be true. Back to the wonderful world of Dear Annie. And man, oh man, do you sound sad, Reggie. Hope everything's okay. Talk to me. Yeah, I'm good, G. I'm good, G. I'm good, G. I'm 100. Scott keeps shitting me up, and I guess, this next song is called Spaceships, featuring the wonderful Ebenezer. Niesamowicie relaksujące. Oh no, i oczywiście Reggie Snow. A ten piękny kobiecy głos to Dana Williams. I tak jak wspominałam przed chwilą, jest to jeden malutki element albumu Dear Annie, który bardzo serdecznie Państwu polecam. Jeden ze słuchaczy, pan Marcin, napisał właśnie, że ta płyta to jego top topów. No, bardzo mnie to cieszy i mogę stwierdzić, że ma pan doskonały gust. A jeśli ktoś z Państwa chciałby się podzielić ze mną jeszcze jakąś muzyczną refleksją, albo na przykład polecić coś nowego, co mogłoby pojawić się w audycji, czy już Państwo słyszeli, to oczywiście bardzo do tego zachęcam. justyna.grabasz@polskieradio.pl to mój adres mailowy. A my wracamy do nowości i tym razem przenosimy się w klimat soulowo-bluesowy, choć chyba właściwie ciężko tę muzykę jakkolwiek sklasyfikować. I feel the rush, head in the sand. Time took its toll, it made me a man. But I'm afraid of the dark. When I hear your voice calling my name, I can't stay. Can't stay away. Stay Away. To przed chwilą na antenie radiowej Trójki. A odpowiedzialny jest za niego Otis Kane, kalifornijski muzyk, który swoją przygodę ze śpiewaniem zaczął w wieku 10 lat. I wtedy wraz z kolegami założył wokalny kwintet inspirowany grupą Boys to Men. Potem zaczęły się nagrania, rozpoczął karierę solową, aż w końcu nagrał płytę. I ten utwór, który słyszeli Państwo przed chwilą, pochodzi właśnie z tej płyty. Purple Blue. A kolejna artystka, którą usłyszą Państwo za moment, po raz pierwszy pojawiła się na scenie w wieku 4 lat, czyli nieco wcześniej, a swój debiut płytowy zaliczyła jako 20-latka w czerwcu 2001 roku, czyli dokładnie 20 lat temu. I z tej właśnie okazji, w czerwcu tego roku, postanowiła uczcić tę rocznicę nową epką, Alicia Keys. Across the driest desert, just so that I can get to you. Oh, if I couldn't find you there, what in the world am I? Alicia Keys i I Want Crazy World. Utwór, który znalazł się na specjalnej epce wydanej z okazji 20-lecia albumu Songs in a Minor. Co ciekawe, ta kompozycja pojawiła się także na rozszerzonej edycji albumu z 2011 roku na 10. rocznicę, ale nie gościła na pierwszej wersji płyty, co nie zmienia faktu, że bardzo wpasowuje się w klimat Songs in a Minor. A ta tegoroczna epka, o której przed chwilą mówiłam, to 4 utwory, w tym bardzo ciekawa filmowa wersja utworu Fallen. Serdecznie Państwu polecam. No a idąc tym tropem, soulowych legend, posłuchamy teraz nowego singla artystki, która na scenie jest już od 1959 roku. Kiedyś wokalistka grupy The Supremes, teraz wciąż fantastyczna artystka soulowa Diana Ross. Every choice and step I make, every word and breath I take, you're the reason my world keeps turning. Like the blood running through my veins, sunshine when there's only rain, you're the reason my heart keeps learning. Soulowa legenda Diana Ross w utworze Thank You. Afirmacje życia, radość, poczucie wdzięczności. Myślę, że wszystkie te słowa dobrze oddają nastrój tego utworu. I taka też będzie cała płyta, bo ten utwór to oczywiście zapowiedź czegoś większego. 13 kompozycji, wszystkie właśnie w takim pogodnym, pełnym słońca nastroju. Choć album ukaże się dopiero jesienią, ale wtedy na pewno przyda nam się więcej słońca. A skoro o słońcu mowa, to myślę, że to dobry moment na instrumentalny, funkowy, bardzo słoneczny duet. Dave Koz i Corey Wong. Together Again, Dave Koz i Corey Wong z albumu The Golden Hour. 10 minut zostało nam do godziny 16. Zegar podpowiada, że pierwsza godzina audycji, czy już Państwo słyszeli, dobiega końca, ale tak jak mówiłam, dziś wyjątkowo słyszymy się 2 godziny, więc proszę jeszcze nie uciekać. Wracam do Państwa za moment z kolejną garścią nowości. A na koniec tej pierwszej godziny kontynuacja tematów słonecznych, tym razem w klimacie jazzowym. Kamasi Washington i Sun Kiss Child. You are so beautiful and free. Oh, little sun-kissed child, we place the world at your feet. Ooh, little sun-kissed child, you come from greatness, can't you see? And everyone is waiting to see your miracles and feats. Talents through and through. Oh, little sun-kissed child, we pass our knowledge on to you. Oh, little sun-kissed child, what future wonders you will see. A universal playground with endless possibilities. We'll be right back.